Bueno, vou falar despacio porque me pediu miña nai que falara despacio, que di que sempre falo moi rápido. Xa está. Probablemente o curso máis agobiante do que levamos ata agora acaba de rematar. Levamos agardando dende setembro que chegara este día. E por fin estamos todos aquí despedindo o segundo de bacharelato. Antes de nada, penso que non estaría de máis agradecer a todos os profesores unha vez máis que viñeran ata aquí, especialmente aos que xa non estades no IES. Se nos decidimos a convidarvos, foi porque de algún xeito deixastes pegada en nós. Así que grazas de novo. E agora, diríxome a vos, compañeiros. Ben certo é que non só non fui unha clase modélica nin exemplar en canto a traballo e estudo. Porque sí, temos que recoñecer que a maioría somos un pouco vagos. Pero iso non quita que foramos unha clase onde o compañeirismo nos acompañou dende o comezo. Síntome moi afortunada de ter compartido con vos tanto tempo e tantas experiencias. E permitidme que diga que, a pesar das discusións, demostramos saber unirnos cando tivemos que facelo, deixando a un lado intereses comuns, ás veces, para conseguir objetivos, intereses propios para conseguir objetivos comuns. Non saímos de aquí sendo todos amigos, é certo. Pero, dende logo, si un grupo onde todos fomos igual de importantes e onde todos mostramos preocupación polos que tiñamos ao lado. Algo fundamental no transcurso desta etapa que hoxe pechamos. Aínda que moitas veces nos sacaran de quicio, debemos recoñecer que os mestres que tivemos ao longo de todos os cursos se implicaron con nós. Non foron poucas as ocasións nas que discutimos con eles, nas que nos crimos coa razón absoluta, nin tampouco nas que desexamos cambiálos por outros diferentes. Pero, ao fin e ao cabo, eles formaron parte da nosa vida como estudantes. E atreveríame a dicir que, por pequena que sexa, nós tamén formamos parte da súa como mestres. Grazas pola paciencia e, sobre todo, por saber entendernos cando ni nós mesmos éramos capaces de facelo. Botando a vista atrás, non sabería dicir se este instituto nos deu máis momentos bons ou malos, e máis tras rematar ese segundo. Pero agardo que dentro duns anos todos saibamos valorar cada experiencia positiva que sacamos de cada mal trago. Foi unha etapa da nosa aprendizaxe e formación na que comezamos sendo nenos, aínda que agora vexamos os nenos de primeiro da ESO e pensemos que non éramos así, pero sí, éramos así. E saímos sendo preuniversitarios, a palabra máis escoitada nas clases de xeografía. Agora gustaríame falar de hoxe. Era obrigatorio mencionar aquí a alguén que se preocupou, como non imaginades, porque todos aí se ven, que aguantou a nosa total inexperiencia en organizar actos, que perdeu máis recreos que a nós por preparar isto, e, sobre todo, que sempre fixo con boas palabras e moito garimo. Así que, gracias de parte de todos. Non podo rematar este discurso sen mencionar a parte máis importante de nós, a que probablemente sen a cal non estaríamos hoxe aquí, as nosas familias. Con vos aprendemos a valorar todo o que se nos ofrece, a esforzarnos para conseguir aquilo que nos propuxemos. Vivistes con nós os disgustos, os nervios dos exames, o noso mal humor cando algo non ía ben, e, sobre todo, fostes e seredes os únicos que nos apoiastes incondicionalmente en cada decisión que tomamos. E tamén os que nos ensinastes todas as cousas que non aparecen nos libros, pero que, sen dúbida, son moito máis importantes que calquera lección que aprenderamos aquí dentro. Estou convencida de que sacastes paciencia de todo sitio cando puidestes, para aturarnos e para intentar comprendernos. Traballo no que non hai quen vos supere. Sodes, en resumo, a parte esencial de todos nós. Para rematar xa, gostaríame desexarvos moita sorte a todos. Sexa cal sexa o camiño que vaiades tomar. Moito ánimo tamén aos que vos ides presentar a selectividade, esa palabra que escoitamos máis que o noso propio nome. Que, tendo fenotópico, esperemos que non sexa para tanto. E o máis importante, que sexades moi felices con todo aquilo que fagades. E, como din por aí, vémonos polos bares.